Stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wracają upały już od jutra. W wielu miejscach kraju termometry pokażą powyżej 30 stopni. Przeciwko powołaniu kontrowersyjnego byłego rzecznika praw dziecka na sędziego sądu w Skierniewicach protestowali mieszkańcy. W sporcie o rozstrzygniętym już ćwierćfinale piłkarskiego Euro Niemcy Hiszpania. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla przeważającego obszaru kraju. Temperatura nie przekroczy 30 stopni jedynie w regionach północnych. Prognozowane są także gwałtowne burze. Marta Szulborska. Upalnie prawie w całym kraju zrobi się jutro od południa, mówiła synoptyk MGW Emilia Szewczak. Zmieni się kierunek napływu mas powietrza na południowy z południowych regionów Europy. Napływać będzie zwrotnikowe powietrze, bardzo gorące i upalne. Upał obejmie 14 województw, z wyjątkiem warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Najdłużej potrwa na wschodzie, dodała Emilia Szewczak. Tam stopień ostrzeżenia jest wyższy. Drugi, temperatura maksymalna może wynieść 30-32 stopnie i tam, w tamtym regionie ostrzeżenie będzie ważne do niedzieli do godziny 18. W weekend powrócą także gwałtowne burze z porywami wiatru do 100 km na godzinę. W sobotę spodziewane są one na zachodzie, w niedzielę na wschodzie Polski. Marta Szulborska, Polskie Radio. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera mówi, że polityka imperialna Rosji wobec NATO sprowadza się do prób podzielenia krajów sojuszu, tak aby osłabić jego wspólny potencjał militarny i gospodarczy. Przed szczytem NATO w Waszyngtonie szef BBN w podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów mówił, że do takiej sytuacji dopuścić nie można. Fundamenty polityki, jaką uprawia Federacja Rosyjska, zasadzają się na trzech głównych zadaniach. Rozproszenie instytucji jedności sojuszniczej Zachodu, złamanie tej jedności, degenerowanie najbliższego sąsiedztwa, siły instytucji, granicy, wojska poprzez działania asymetryczne i polaryzacja sceny politycznej w celu rozedrgania społeczeństw i zbudowania podglebia do destabilizacji całych państw. Premierowe odcinki Strefy Wpływów będą dostępne co tydzień w piątki na podcasty.polskieradio.pl, YouTube oraz na najważniejszych platformach podcastowych. Kilkadziesiąt osób manifestowało przeciwko powołaniu byłego rzecznika praw dziecka Mikołaja Pawlaka na sędziego sądu rejonowego w Skierniewicach. Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej i sympatycy partii nie chcą, aby osoby, które nie są godne zaufania, a za taką żywą uważają Mikołaja Pawlaka, sprawowały funkcję sędziego. Uważają, że ta nominacja chroni go przed odpowiedzialnością karną. Wolne sądy! Wolne sądy! My jesteśmy mieszkańcami Skierniewic, dlatego tutaj jesteśmy. Natomiast generalnie on nie powinien być sędzią. Według mnie jest to po prostu ucieczka pod immunitet sędziowski, bo jemu grożą dochodzenia i grożą mu sprawy sądowe. Przede wszystkim mamy nadzieję, że do tego haniebnego czynu w ogóle nie dojdzie i że ten sędzia się tutaj w tym sądzie nie pojawi. A jedyne, gdzie się pojawi, to może w innym sądzie, ale w charakterze oskarżonego. Obecny na manifestacji poseł Adrian Witczak zapowiedział petycję przeciwko Mikołajowi Pawlakowi. Chcemy mieć zaufanie do naszych sądów. Stąd powstanie petycji w internecie, żeby jasno wyrazić również swoje zdanie, zarówno dla Krajowej Rady Sądownictwa, jak i dla pana prezydenta Dudy, żeby po prostu nie niszczył naszego systemu sądownictwa. Nominację na sędziego Mikołaj Pawlak otrzymał 19 czerwca od prezydenta Andrzeja Dudy. Niemiecka koalicja rządząca dotrwa do przyszłorocznych wyborów. Wielotygodniowa kłótnia koalicjantów o kształt budżetu zakończyła się dzisiaj prezentacją wspólnych ustaleń. Kanclerz Olaf Scholz i jego dwaj zastępcy Robert Habeck i Christian Lindner, każdy reprezentujący inną partię, ogłosili, że osiągnęli porozumienie. Udało się nam przygotować budżet, który odpowiada na potrzeby naszych czasów, powiedział kanclerz, polityk SPD. Konkretniejszy był minister gospodarki i klimatu, wicekanclerz z Zielonych. Gospodarka, klimat i dzieci to dla mnie trójkąt priorytetów scalających ten budżet, powiedział Robert Habeck. Entuzjastycznie wypowiadał się również szef FDP. Nasze ustalenia nie są budżetowe. budżetem opartym na oszczędnościach. Nie można go tak nazwać, bo przeczy temu skala zaplanowanych inwestycji, przekonywał Christian Lindner, drugi wicekanclerz. Napięcie między partiami koalicji eskalowało w ostatnich tygodniach. Pojawiały się nawet informacje o możliwym wyjściu liberałów z rządu, a opozycja nawołuje do wcześniejszych wyborów po porażce koalicjantów w głosowaniu do Europarlamentu. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Hiszpania zagra w półfinale piłkarskich Mistrzostw Europy. W spotkaniu ćwierćfinałowym rozegranym w Stuttgarcie Hiszpanie po dogrywce pokonali Niemców 2-1. W 51 minucie gola dla Hiszpanii strzelił Dani Olmo. W 89 wyrównał Florian Wirtz. Decydującą bramkę w 119 minucie zdobył Mikel Merino. W drugim ćwierćfinale Portugalia gra z Francją. Jak na razie jest bez goli. Ten mecz przed chwilą się rozpoczął. Polscy siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak zagrają w ćwierćfinale turnieju Beach Pro Tour Elite w Szwajcarii. W ostatnim spotkaniu grupowym Bryl i Łosiak wygrali ze Szwajcarami Marco Krattigerem i Florianem Brerem 2-0. Mówi trener polskiej pary Grzegorz Klimek. Mecz ze Szwajcarami był taki, jak wynik pokazuje. No myślę, że tak, bo Michał świetnie grał blokiem, Bartek bardzo dobrze w obronie i to sprawiło, że jeden ze Szwajcarów miał duży problem ze skończeniem własnych akcji, miał też problem z przyjęciem zagrywki. Na tym poziomie no to skutkuje takim rezultatem, bo wynik właściwie od początku do końca w każdym secie był po naszej stronie. Polacy w szwajcarskim turnieju spisują się znakomicie, wygrali wszystkie mecze, a jutro w ćwierćfinale zagrają z włoską parą Samuele Kotftafava i Paolo Nicolai. Belg Remco Evenepoel wygrał 7 etap jazdy indywidualną na czas kolarskiego wyścigu Tour de France. Evenepoel okazał się lepszy od Słoweńca Tadeja Pogacara, a trzeci był inny Słoweniec Primož Roglič. Na 86. miejscu etap ukończył jedyny Polak Michał Kwiatkowski. W klasyfikacji generalnej Pogacar wyprzedza Evenepoela, a trzeci jest Duńczyk Jonas Vingegaard. Michał Kwiatkowski zajmuje 65. miejsce. Tej nocy opady możliwe jedynie na wybrzeżu. Na termometrach z kolei zobaczymy od 9 stopni na Pomorzu do 15 na południu. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, pod wieczór na zachodzie wzrastające do dużego i tam mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a także burze z gradem. Jak mówiliśmy, na termometrach wysokie temperatury, 24 stopnie pokażą termometry nad morzem, ale już około 30 w centrum do 32 miejscami na południowym zachodzie i południu. Ogłoszenie społeczne. Wschodnia przypowieść mówi, że w szczęśliwej rodzinie śmierć przychodzi według starszeństwa. Nie wszystkie rodziny mają takie szczęście. Wtedy znika wszelka nadzieja. Pewna babcia powiedziała: po raz pierwszy w życiu umiera mi wnuczek. Tylko wy wiecie, co powinnam robić. Pomagamy, kiedy śmierć nie przychodzi według starszeństwa. Dowiedz się więcej na gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko ochronimy uszka sprayem Acustone i możesz lecieć do wody. Super! Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji. Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone. Acustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga chronić się przed infekcją. A to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mi Xerostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Xerostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.

Nie bardzo rozumiem, na czym polega fenomen Lenego Krawica w Polsce i nie chcę tego zrozumieć. On na pewno jest zadowolony i myślę, że kiedy dowie się, jaką karierę robi na naszej liście przebojów jego utwór Human, to może nawet zgodzi się przyjechać do Osieckiej i zagrać na przykład z samą gitarą. No bo przecież jest z nami od samego początku. W 9 notowaniu awansuje o 4 pozycje na miejsce 5. Przed nami za chwilę dwaj artyści z bardzo otwartymi głowami. Adam Bałdych pewnie nigdy nie przypuszczał, że będzie w czołówce trójkowej listy przebojów. Natomiast Błażej Król miał prawo tak przypuszczać, a teraz, kiedy nagrał utwór z Nosowską o zaczepnym tytule, jeśli chodzi o listę można, to za chwilę może być w ogóle dominatorem w pierwszej trójce, czego oczywiście artystom życzymy. Na razie jedno w dół, ale wciąż w czołówce na czwartym miejscu od samego początku pierwszej trójki. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Wpadnij w środku nocy i prosi o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Wpadnij w środku nocy, mam nadzieję, że zaskoczę. Co miało się stać, to się wydarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, że mi na dłużej wystarczyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej. Że kiedyś lepiej było, było, było. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I czemu nie mówiłaś, że tak bardzo, bardzo boli cię? Ostatnią środę wieczorem tuż obok trójki miałem socjologiczną przygodę obserwowania ludzi zdążających na koncert Greatest Hits Live grupy Pet Shop Boys na warszawskim Torwarze. No i powiem, że średnia wieku publiczności wyglądała na bliską średniej muzyków, a u nich średnia to tak pod 60 mniej więcej. Młodzieży było na tym koncercie najwyraźniej bardzo mało, no chyba, że dzieci zabrane rozkazem rodziców. Pet Shop Boys u nas, Dancing Star, utrzymana pozycja trzecia. Amalfi, blue skies, blue sea. It's a long way from Siberia. How did you get here? Jump the barrier at Orly Airport. Climb a medical asylum there. Took all the KGB boys by surprise. I think they thought that you would never dare. Yeah. Portugalia, Francja do przerwy 0-0, na drugim Pearl Jam, podobnie jak przed tygodniem Wreckage. Sun hiding somewhere beyond the rain, needing for the light.